خير البيوت الدعوة الشرعية الإسلام نجي إلى السلام الشيخ زوير السلام السلام السلام السلام طيب ولازم الدعوة السلفية تعيد إلى السلام لا نشيني تنزانيا كجملة wale wasiofahamu, lakini nadhani shabani wengi wanafahamu shaeshaai, ama kwa wale wakazi huku ambao hawamfahamu, aliyetoka kuzungumza hivi sasa ni Sheikh Abu Abdissalam Mujahid, Allah mhifadhi. Kwa hivyo katika taratibu zetu za usimamizi wa hii msikiti, huu ni msikiti wa nne katika msikiti ambayo tumesimamia tukiwa chini ya Sheikh, na ndio maana kila msikiti unapomalizika kama hivi na kuwepo siku maalum ya ufunguzi, ambapo unakuwa ni siku ya Ijumaa, na lazima tumbebe Sheikh hata kama atakuwa na dharura kiasi gani, na Allah atakadiria tangu tumeanza Sheikh kuwa na dharura nzito za kuweza kushirikana kuhudhuria katika ufunguzi wa msikiti. Kwa hiyo katika neema pia alati yajibu alaina an nahmada Allah alaiha. Kwa hivyo na leo pia tumepata kalima yake hii kama tulivyopata katika misikiti mingine. Tuna msikiti wa Masjid Abubakar Siddiq radiallahu taala anhu ambayo ipo Chanika, Dar es Salaam. Masjid ya pili ni Masjid Maryam binti Imran alayhi salam ambayo ipo Mbuti kule Dar es Salaam. Na masjid ya tatu ni Masjid Sheikh Hafidh Al-Hakami ambayo ipo Arusha, mkoani Arusha. Hii ni masjid ya nne katika misikiti iliyokamilika. Hii ni masjid ya nne katika misikiti iliyokamilika ambayo atopiki Allah subhanahu wa ta'ala kujalia tumeisimamia vyema mwanzo mpaka mwisho. Kwa shehe huwa tunasimamia sisi mwanzo mpaka mwisho, msikiti ukiisha ndio shehe anakuja kuona msikiti ushakuisha. Kwa maana wengi wanaweza kawa hawamnyuka ndio siku ya kwanza kumwona, sawasawa. Lakini huyu ni shehe wetu ambaye sisi chini ya miti yake katika kazi hii, na wengine na au nikisema wengi wenu ni mwenyewe ndio kwanza mnaniona hapa hapo, naongea maneno hayo, mnaweza kama mnashangaa, ala, mimi pia ni katika wadau ambao mliozoeana nao, ambao kila siku nimekuwepo nao hapa, kina Sheikh Saleh na kina Sheikh Imani, tangu kushuka msingi mpaka hapa msingi nilipofikia. Mimi nilipata ajali tukitokea katika saiti hizi hizi, Allah kukadiria, kwa maana mnaona niko na haya magongo, lakini nimesema siku ya leo insha Allah tutapambana na shehe mguu kwa mguu mpaka tukaufungue msikiti. Kwa hiyo neema kubwa Allah sahihi kusikiwa na kushuhudiwa hiyo neema hizi za kutimia msikiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kama shekhe alivyosema kwamba masjidi hii kwa jina ni Masjid Muawiya, Masjid Muawiya ibn Abi Sufyan. Masjid Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma, na hili ni jina ambalo amependekeza Muhisani Sani aliyetoa familia kisha kujenga nyumba. Napendelea msikiti huu jina lake litumike jina la sahabi mujahid, sahaba mtukufu Muawiya radhiallahu taala anhu, ambaye Muawiya mashia wanamlaani sana. Sawasawa, yeye akaona msikiti huu kuitwa jina la Muawiya. Sawasawa, tena kuonesha fadhila nafasi ya masahaba radhiallahu taala anhu. Muawiya kitaja mbele ya mashia anasema laanatullahi alayhi, kama vile anamudai Abubakar na Umar na wengine wakaasalam. Idhan tuzingatie sana maneno yaliyosema katika hutuba, kadhalika nasaha za shekhe kuimarisha msikiti, kutunza usafi, kuchunge sana watoto, asaasa viongozi wa msikiti. Antum masulun, ni masulini ya mtambulizo na Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni mahii meinamika kullukum rai wa kullukum masulun an raiyatihi. Sasa sote tuwe ni wachungaji wa hii nyumba, isisubiri kwamba imamu, unamwona mtu anapojua hapo kutana, asisubiri kwamba imamu wenyewe asemi. Hapana, na mmoja na haki ya kulinda usafi wa msikiti, sababu katika kuimarisha na kudumisha nyumba hizi ni kuimarisha na kulinda usafi. Nyumba za Allah ziendelee kubaki kwa usafi. Kesho yake nyumba ya Allah tabaraka wa taala huiacha kwa chafu, lakini nyumba yako kule unaing'arisha. Nyumbani kwako kusafi, thumma unakuja kuchafua msikitini. Aun alaika idha faalta adhima, ni aibu Muislamu kufanya kila kama hicho. Kwa hivyo tutahidi sana pia, hii neema kubwa kwa wanakijiji wa eneo hili kupatikana msikiti huu, kwa maana kwamba tulikuwa na msikiti wetu huo Mabati, na biidhnillah Mhisani anasema mbeleni anaweza kaja hii basi. Sasa niuliza hii nini, nikamwambia yule kwa msikiti wa zamani, basi akasema sipanapiti hapo kuweka madarasa. Akamwambia ndio, basi huenda mbeleni kaja hii nyumba moja kaweka madarasa mengi. Uwaziri ni katika waziri, msiwasahau hawa wafanya haya. Kwa hiyo ni neema kubwa sana kukutana kheri kama hizi katika vijiji, na ukiangalia maeneo haya ni katika maeneo ambayo ni haki, yana haki zaidi kupata vituo kama hivi, sababu ni mbali na vijijini, na kupatikana misikiti hii katika sehemu kama hizi za mbali na miji, wallahi ni heri kubwa sana. Kwa hiyo sisi kuletwa na kijiji kulinda neema hii, maneno ya shekhe yatukuweza kuyazingatia. Misikiti ni sehemu ya amani, ni sehemu ya kufundishana amani na kulingania amani. Amani ikikosekana misikitini, basi mitaani hakuwezi kuwa na amani, majumbani hakuwezi kuwa na amani, na majimbo hayawezi kuwa na amani, kadhalika na wilaya haziwezi kuwa na amani, na nchi nzima kwa ujumla haiwezi kubaki na amani ikiwa misikitini watu hawalinganii na kuhimiza kudumisha amani. Kwa sisi masalafi, dawa yetu ni kuhimiza na kulingania raia, kuchunga na kuhifadhi amani ya nchi yetu. Kwa tunapolingania na kuhimiza kulinda amani ya nchi, tunaanza amani hapa msikitini. Hatutaki fujo, sawa? Haya maneno aliyosema shehe ni maneno machache, lakini ni kaiba, kwa sababu vijijini ndio watu wanakwenda mara nyingi, wanajipisha, wanafanya mambo yao ya hatari, mambo ya uvunjifu wa amani. Tazama, hapo mambo hayo wanayanasibisha na Uislamu, wanalingania jihadi, jihadi yenyewe waliotangaza kwamba lazima tupigane jihadi, wanataka isimame jihadi, yale mapigano, mfano wa mapigano ya Somalia, wanakwambia lazima tupigane, lazima tutoke twende Somalia. Wewe nani unayekwenda Somalia na unakwenda kufanya nini? Unakwenda kupigana jihadi? Jihadi gani? Nani kakwambia Somalia kuna jihadi? Sawasawa. Sasa dawa hii ya kulingania jihadi tu misikitini au katika vichochoro, watu wanakaa vikao vya usiku saa nane usiku katika nyumba ya mtu na kufanyiana dawa, kulinganiana kuhusu swala kutoka kwenda huko Somalia na mfano wake, kwa ajili ya kujifunza mambo ya hatari, mambo ya kigaidi. Yeyote ambaye atakayekuwa na fikra hizi, sisi ni wageni hapa, hatumjui. Nyinyi wenyewe mtakuwa mnamjua, na huenda mlikuwa hamjui, lakini baada ya maneno ya Sheikh Mezanabai zinkeni kwamba mtu huyo mwenye fikra hizo, hizo fikra si salama, hizo fikra ziko mbali na Uislamu. Uislamu na ugaidi ni maji ya moto. Sawa sawa. Kwa habari ya kusema kwamba Uislamu na ugaidi, hadha ghalat, hili ni kosa kubwa sana. Nani atakwambia kwamba Uislamu na ugaidi? Bali watu wanafanya vitendo vya kigaidi, wanavinasibisha na Uislamu. Ndio maana na wanaleta picha kwamba Waislamu ndio magaidi, lakini si kweli, bali Uislamu ndio unaopiga vita ugaidi. Sawa sawa. Sasa tunapoona au kusikia kwamba kuna watu wenye fikra za takfiri za kigaidi, basi huwa tunawapiga vita sana. Na ndio maana tunasema katika mikadima yetu kuwa misikiti, misikiti yetu hatuhitaji watutaki kuwaona watu wenye fikra hizo, na ikiwa watabainika wapo au wala, tuna wanasihi, tunapewa nasaha waache tabia hizo za kueleza fikra za takfiri. Ikiwa watakoma fabiha wa neema, tutaendelea kuwa nao kwa sababu ni wenzetu Waislamu, ndugu zetu katika imani. Lakini ikiwa wataendelea na fikra zao potofu za uvunjifu wa amani, haraka sana tutawafukuza katika misikiti. Kwa maana Sheikh akasema, mtii wabaini wapeni nasaha, wakiacha basi endelee nao, wakiendelea na fikra zao watengeni na muwafukuze misikitini, kwa sababu wakiendelea kufali katika misikiti yetu hii wataeneza sumu za takfiri, wanapenyeza sumu zao kwa sababu kwa vijana wetu kidogo kidogo. Sawa sawa, mpaka unashikiwa na wakina kigenge nao wanaita, wanaanza mmoja mmoja mpaka wanawatoto wale ambao ndio vijana wa msikiti. Tazama sasa, ukishachukua watu wawili watatu au mmoja wa msikiti, halali fikra zishaingia msikiti, na fikra zikiingia msikitini, saufa tandamuu, mtajuta. Naweza mkashikiwa na makubwa ambayo asingewapata kwa sababu tu ya mikono ya watu wachafu. Kwa hivyo inakubainika kwamba watu hawa wanatafuta fikra chafu za kigaidi katika msikiti wenu, wawekeni mbali, wala tusiogope. Hasa wenzetu hawa Waislamu tayyib, hawa wana fikra chafu hizi, hizi fikra ziko mbali na msikiti. Kwa hiyo tahadharini sana, ili tunahuwa tunalihimiza na tunalihimisha maneno kuwatahadharisha Waislamu na swala hili la takfiri kukamana madhara yake, sababu ni wengi wamepoteza maisha yao kwa kujiingiza katika fikra hizi chafu. Wengine wamevunjwa miguu yao na mikono yao kwa sababu ya fikra hizi chafu, na wengine wanafia magerezani kwa sababu ya fikra chafu. Lakini wao walikuwa wakifanya wakitakini kwamba wako katika dini, na wanalifanya nini? Ushirika, hali ya kuwa kuni makosa. Kwa hivyo nilikuwa na vuta vuta nikisubiri shaka wetu Abu Ibrahim Dr. Khamis Imam amechelewa kidogo, inasa njiani ameswalia juma njiani. Kwa hivyo maadhalika tulimkalifisha naye kwamba pamoja na kwamba ana dharura na nini, ajitahidi aje, na anamuona tayari ameshaingia, anaswali pale rakaa mbili. Kisha baada ya rakaa mbili hizo tutamnyanyua hapa naye asikie, atakuwa na kalima fupi ya kutunasihi insha Allah taala. Baada ya hapo tutafanya taratibu ya msosi namna inachukua insha Allah. Waislamu tutulie, kitemi anasema mchosi huko wa kutosha, sije mkaondoka hapo wakajakula watoto. Shekhe tayari naona maliza aliyetafadhali mshukuru. Huyu ni Dr. Khamis Imam Al-Husseini Abu Ibrahim حفظه الله تعالى.